lub warka jasne pełne, 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 20 butelek, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 sierpnia, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. W katowickim spotku Polacy walczą z reprezentacją Izraela w drugim meczu Mistrzostw Europy. Trójka nastolatków zginęła w wypadku w Sierczy pod Krakowem. Ofiary miały 15 i 16 lat. Prezydent Donald Trump zniechęcił turystów do odwiedzenia Ameryki. A na początek raport z Eurobasketu. Polacy w swoim drugim meczu Mistrzostw Europy mierzą się z reprezentacją Izraela. W studiu ze mną Darek Urbanowicz. Darku, to która z drużyn jest bliżej zanotowania tego drugiego zwycięstwa na swoim koncie? No trudno powiedzieć. Wiadomo, że gra się 40 minut. 48 do 47 po 8 minutach trzeciej kwarty. W tej chwili tylko punkt przewagi, a w szczytowym momencie Polacy mieli tych punktów nawet na plusie 14. Walka kosz za kosz, punkt za punkt jest bardzo zacięta, to trzeba przyznać. Świetnie gra po naszej stronie i Jordan Lloyd, i Mateusz Ponitka, i tutaj mamy pod wieloma względami przewagi, no ale teraz Izraelczycy nadrobili straty, tylko punkt zapasu, więc ta walka jeszcze się toczy, wszystko się będzie działo do ostatnich chwil. I jeszcze krótka informacja z Nowego Jorku, z US Open. Kamil Majchrzak wycofał się przy stanie 3-5 z meczu ze Szwajcarem Leandro Riedem. Niestety poddał mecz z powodu kontuzji żeber. A to bardzo przykra niespodzianka z kortów US Open. Darek Urbanowicz, bardzo dziękuję za te relacje. W tragicznym wypadku w Sierczy pod Krakowem zginęło 3 nastolatków, 2 15-latków i 16-latek. Choć do wypadku doszło w nocy z czwartku na piątek, to dopiero teraz biegli byli w stanie ustalić, kim były ofiary. Tożsamość tych osób zostanie w sposób pewny ustalona dopiero w wyniku badań DNA. Samochód Lexus prowadzony był przez 16-latka mieszkańca gminy Wieliczka, który zabrał to auto z domu bez wiedzy i zgody matki, która przebywała wówczas za granicą. W samochodzie znajdowało się jego dwóch kolegów. To jest osoba w wieku 15 lat, mieszkaniec gminy Wieliczka oraz również chłopiec 15-letni, mieszkaniec Krakowa. Mówił prokurator Mariusz Boroń. Wstępne ustalenia wskazują, że kierowca pędził z prędkością 130 km na godzinę, mimo że droga była wąska i kręta. Tuż przed tragedią nie zdążył nawet zahamować. 5 osób odpowie za zniszczenie historycznej bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej. Do dewastacji przyznali się członkowie grupy Ostatnie Pokolenie. Policja zatrzymała ich na gorącym uczynku. Sprawcy, używając gaśnicy, zanieczyścili elewację budynku wpisanego do rejestru zabytków. Osoby w wieku od 18 do 64 lat zostały natychmiast zatrzymane, a następnie przewieziono je do komisariatu. Mówił Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji. Sprawcy jutro zostaną przesłuchani za zniszczenie zabytku. Grozi im kara do 8 lat więzienia. Rośnie unijna presja na konfiskatę zamrożonych rosyjskich aktywów i przekazanie ich na odbudowę Ukrainy. A mowa o 200 miliardach euro. Rozmawiali o tym w Kopenhadze szefowie dyplomacji unijnych krajów. Belgijskie władze obawiają się rosyjskich pozwów w przypadku konfiskaty. Polska zaoferowała pomoc w rozwiązaniu problemu. Relacja Beaty Płomeckiej. Belgia mogłaby uwolnić te aktywa, jeśli inne kraje okażą solidarność z nią na wypadek rosyjskich pozwów, mówił w Kopenhadze minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. I Polska jest gotowa do wzięcia udziału w takim ubezpieczeniu Belgii, ale nie są na to jeszcze wszyscy gotowi. A szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas uważa, że wspólnota powinna mieć plan awaryjny, by Rosja zapłaciła za zniszczenia. Nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której dojdzie do zawieszenia broni czy porozumienia pokojowego, aktywa zostaną zwrócone Rosji i nie zapłaci ona reparacji. Na razie Ukraina otrzymuje tylko zyski z zamrożonych rosyjskich aktywów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Spada zainteresowanie podróżami do USA. Stany Zjednoczone są jedynym krajem wśród ponad 180 gospodarek świata, który odnotowuje spadek dochodów z turystyki. Światowa Rada Podróży i Turystyki prognozuje, że w tym roku turyści wydadzą w Stanach Zjednoczonych prawie 170 miliardów dolarów. W zeszłym roku było to o 12 miliardów więcej. Spadek zainteresowania tym krajem ma związek ze wzmożoną kontrolą na granicach i wojnami handlowymi napędzanymi cłami wprowadzonymi przez administrację Donalda Trumpa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy słabo popada na zachodzie i Pomorzu, z kolei w pasie od Śląska i Małopolski przez ziemię świętokrzyską po Mazowsze prognozowane są burze. Noc ciepła do 18 stopni na wschodzie i w centrum, a jutro od 24 do 28, chłodniej tylko na Podhalu, tam 17. Autopromocja. Jeden z najbardziej przejmujących zapisów tego, co wydarzyło się 45 lat temu w Stoczni Gdańskiej. Te wszystkie postulaty były pewnikami, żeby można było nawet oddychać już w końcu. Wybitna reportażystka Janina Jankowska zatrzymała na radiowych taśmach głosy zwykłych pracowników stoczni i głosy tych, którzy decydowali o polskiej historii. Rzeczywistość była wstrząsająca dla władzy. Po trzech bodajże dniach strajkował właściwie cały Gdańsk. Całe województwo. Obiektywny, pozbawiony próby zawłaszczania historii, dokument Polski Sierpień powstawał w ukryciu, w czasie karnawału Solidarności. Na opowieść o porozumieniach sierpniowych i wielkiej wspólnocie roku 1980 zapraszamy w niedzielę po godzinie 16. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Tu Jerzy Mazol. Coś, na co czekam i co mnie wciąga. Audycja Jazz and Bass w radiowej Trójce. Jazz and Bass. Don't believe. No, nie kto inny jak sam Curtis Harding rozpoczyna drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania, które tradycyjnie potrwa do 23:00. A ja tradycyjnie witam tych, którzy teraz dopiero do nas dołączyli. Można się odezwać michał.grabkowski@polskieradio.pl. A my zmykamy do New York City. Ghost Funk Orchestra. Jest to projekt stworzony przez Seth Applebauma w Nowym Jorku. Na początku miał być to jednoosobowy projekt. Dziś to, tak jak nazwa wskazuje, mini orkiestra, która liczy 9 czy 10 osób, no i pięknie gra. Searching constellations.

No, prawda jest taka, że tego saksofonu nigdy nie zawiele w naszej audycji. Nietuzinkowy Kamazi Washington w sobotnim paśmie w trójce Jazz and Bass. Przypominam, 21, 23 należy do nas i przypomnę, że w przyszły piątek nowy album Joni Majeras. Tu w audycji mamy utwory pilotujące. Proszę bardzo. Yeah. I was on a flight when it came to me, I was high as hell. Sorting out a cabinet in my brain beside the carousel. Loaded up on acid, gave me chills like a roller coaster. Drive slow till you hit the drop, not arrived over the time. Saw the difference, niggas not meant to be around the shit that we done built. Too much gripe in the split, I fucked up. This is striking, nigga, nauseous, I ain't getting up. But two more see me sweat until you drink it out of sipping cup. It's time for you to give it up, delicious, let it out to a mistress. Got the drop and put a topping on that distance. We supposed to be close, dividing up this toast. Everybody eats, killer instinct, multicultural pill squeak. Love, baby, pay the fee, and don't you talk too much to me. Niggas white, no mystique, I don't roam in those streets. Hit my phone, get a key, sing along while you reach. Still cold, then it ding, it's hot in the AC. Time saw the difference, niggas not meant to be around the shit that we done built. Too much gripe in the split, I fucked up. This shit striking, nigga, nauseous, I ain't getting up. But you won't see me sweating till you drink it out of sippy cup. Temptation on the main face, you don't watch the gates go. This nigga's not relatable, we don't move the way we go. Nothing in the cards, it's just us against the odds. So wish you down to die, but honor, nigga, off is you a fraud. Everybody claiming it's a step of growth, fucking hard. Everything the baby wants some love, don't push up on the guard. It's more than love, but link you with this hard. Sousa for the bras, pounce like the bars. Watch when they build the cars. Time saw the difference, niggas not meant to be around the shit that we done built. Too much gripe in the split, I fucked up. This shit striking, nigga, nauseous, I ain't getting up. But you won't see me sweating till you drink it out of sipping cup. Time saw the difference, niggas not meant to be around the shit that we done built. Shit striking, nigga, nauseous, I ain't getting up. But you won't see me sweating till you drink it out of. No, ciekawe w jaki sposób przedstawi na swoim drugim wyczekiwanym albumie swoje podejście do indie jazzu Joni Myers. To artysta pochodzący z Tel Awiwu, mieszkający w Londynie. Jeśli kogoś zaintrygowały te dźwięki, to proponuję cofnąć się do debiutu, The Book C, bo tak najfajniej rozpocząć przygodę z tym młodym kompozytorem. Nowa płyta w przyszły piątek zatytułowana będzie Dogs Bark, Babies Cry. A teraz nie wiem jak wy, ale ja uciekam w tropiki i zapraszam jakby co. What I do is in express. That's what I do. Express. That's what I do. jest to utwór, który daje jeszcze raz wiarę w człowieka, w postęp ludzkości. Jest to zwykły utwór jazzu tradycyjnego, jest to utwór, który znajduje się już gdzieś na granicy, na tej zielonej granicy gdzieś, no właściwie między jazzem tradycyjnym, a tym jazzem intuicyjnym. Tropiki to projekt Michała Urbana ze Szczecina. Młody producent otoczony w swoim studiu różnymi zabawkami z pokrętełkami i klawiszami tworzy od kilku lat i to całkiem nieźle. Jest house'owo, jest down tempo, jest dużo sampli i wszystko, no trzeba przyznać, bardzo dobrze dopracowane. Może nie powinienem tego mówić, ale byłem już o krok od rozmowy z artystą i jakoś temat ucichł. Może powinienem się przypomnieć, bo jest przecież o czym rozmawiać, bo my w Jazz and Bass lubimy zdolnych, młodych, polskich twórców. Prawda, Hania? Hello. W samej Trójce już chyba wszystko o niej było powiedziane i zagrane, ale to dobrze, bo to przecież nasza duma narodowa. Hania Rani. Cudowna, spokojna, skromna, subtelna, mądra i magiczna. Na koniec Jazz and Bass udamy się na niezwykłe widowisko muzyczne. To będzie konfrontacja norweskiego składu Jaga Jazzist z orkiestrą z Cambridge, Britain Symphonia. To taki trochę teatr teraz będzie, ale przecież radio jest teatrem. Teatrem wyobraźni. Dziękuję za uwagę, mówił Michał Grabek-Grabkowski. Thank you.